پورا یہ دنیا تو کا درستان چمان دیما ظاہر نہ کھتا آن رونقا اگر چنانچہ معبودی چمان مروچی ہم بھی دستے یہ مجلسہ خدا بارگاہ چھ شرف و رونقی ہستے و اہل آسمان دیما یہ دیوان چھ اندازہ منور و روشنائیں یہ مجلس منعقد کنو کو ترتیب دیو کو یہ آروس مردمان علاوہ کہ اشام نظام تگا چپے موتی دست و پا دا ایر بکنن چی خوشحالیا بلکہ ہچ اہدیا ہچ فردیا دیگی بری آن ناروا و پلیتین ملعونی آوازانی ترتیب دیگو آیانی مجلس رونق دیگو انجام دیگے فکر و خیال ہوتی ذہنانی تا جاگہ نداتے گا اگر انسان افتخار لوتی ہنچی مجلسان اتہا افتخار حاصل بکن کہ اللہ ذو الجلال دربارہ آب احترام یاد کنگی شما نظام یہ دیوان تماشا ہو یہ دیوان سیل و سپاہ چارگے خاطرہ چکد خداوند ذو الجلال فرشتہ از آسمان سرازی رہا دیوانانی چموش چاروک چار بچے کو ٹیر بھتگند آواز دیو کو شاباش فریاد چس کنو قرآن مجلس ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ہے شاباش و مرحبا و آفرین گشو کو تماشا چاروک یہ ثواب و اجر تہا شرکت کنو اللہ معصوم و بے گناہ مقدسی ملائک فرشتیان جماعت و جہاں انگا یہ سورہ واجہ مردم حاجی عمر شاہ فخر مکنم بوتی یہ آروسا کہ بہانی آروس مجلس دیوان نندگا اللہ فرشتہ دورے تار رہا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ افتخار آمیزیں واقعہ یاد یدمنا ہم آپ ان کو واضح بیان فرمائے وقتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف آوریا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے دولت کرے دولت سرائے بوتی قدوم تشریف آوری مجلل و منور و مزین فرمائیں اولی روچن حضرت خالد ابن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئی کنیت ابو ایوب و نامی خالد فتنامی زید رضی اللہ عنہ ای واجہ شبی وحد در کپی چوت منزلہ بیرونا چاری دو نفر شمشیر بکف شمشیر برہنا چند نیام و جت کا در کتگو کشتگیم برقداریم شمشیرش بکپ گونن تو منی دروازه یہ چار چوبے گی نیم اگا اشتاتا یکی آ طرف اشتاتا در کپگی بھی که در بھی اشان گندی خوف زدے بھی برگردی بحالت خوف زدگی پریشان حالی آشفتگی به بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء علیہ السلام خدمتہ حاضر وی وبا عالم ناراحتی با عرض رسینی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من چون بکنو بارین چھ چارو علاج بکنو پیغمبر علیہ السلام فرمانی کی چی بوتا ہے ابو ایوب عرض کنگشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام میں بمنی دروازہ شمشیر و خنجرش زورتا شمشیرش کشتا دروازہ دفع اوشتا تگا جناب نبی پاک علیہ السلام خالق اطلاع داتا کہ جریان چیئے ابو ایوبا تسلائے دا فرمانی ابو ایوب تو ناراحت نبو اشان دشمن نہ ہے اشان جبریل و میکائیل ہیں کہ تی یہ ظاہری گلی و محکری خانہ ہوا اندازہ عزت دار خدا دربارہ بخاطر اللہ رسولہ کہ جبریل و میکائیل روازق دفع شمشیر بکر نگہبانی دے گو اشتا تگا ابو ایوب انصاری چه اندازه ای وقتی شما احساس بکنی شما فکر کنی که چه اندازه ای خوشحال بوده چی اطلاع وقتی آدر ای پریشانی فکر کنه که مبادا ای دشمن ببند چه یهود ببند از دشمنان اطراف مدینه اند که شادی حتی کند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمینا اند تو شبانگا لوتند شب خون بجنند تو پیغمبرا عزیت و آزاری برسینند به این فکر و وحشت تو که و همین وقتی آیا خدای نبی پاکی زبان اطلاع دن که اشان دشمن نه ای ابو ایوب تو پریشان نبو بلکه خوشحال بو ای الله فرشته هن که الله نبی نگهبانی حراست خاطره شمشیر بکب ادهی در دفع اشتایی نگود تیان شما خیال کنی که ابو ایوب انصاری گلبی یا گل نبی اپنی موقع حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ای احساسات ای وقتی یک شاعر گرانمایه بی ای انداز بیان کرد امروز شاه شاهان میمان شده است مارا امروز شاه شاهان مهمان شده است مرا جبریل با ملائک دربار شده است مرا فرمانی مروچی چه اندازه این سعادتی خالق ذوالجلالا ابو ایوب تی نصیب گتا که امام الانبیاء سرور مرسلین فخر مرسلین جناب محمد عربی فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم تی مهمانه و تی منزلا بآئی تشریف آوری دولت و برکتا همه اندازه شرف دیگ بودتا که تی دروازه پان مروچی جبریل علیه السلام و فرشتیانی گروه جماعت از همه پیما باید آم مجلسیه مردم که آیانی دیوان هم نشین الله معصوم فرشته و ملک ببند باید بودی مجلسه خوبی و حسن و جمال و رونق زینتا باید افتخار بودی که اگر چار نفر اوباش کمی احساس بکنه تی دیوان تها چار چیر لیت دیو که به شاعریه گندیده و ملعونی لعنتی صدایا که خدای لعنت تو ام با آی نازل بی آیی دیوانتها اگر نی حتی کن تو آی دیوانتها کم من تو کلندین دیوان کلندی محسوس مکن بلکه ای کمی خالق ذوالجلال چه ملائک و فرشتیانی جماعت کوره و ای خبر کشکی و شوخی نهیم بلکه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک فرمانی که وقتی که یک قومی یک جاگاهی جمعی بیت تو او دا اللہ ذوالجلال قرآن وانگی بیت تو گوشدارگی بیت او دا دین مجلس منعقد کنگی بیت اللہ ذوالجلال ملکان یایم تو آنی تمام دیوانا دوره کنن تو محاصره کنن تو آنی جمعیت تها شریک رو و اللہ ذوالجلال آنی سراوتی رحمتا نازل فرمائی امیدوارم که خالق ذوالجلال جل جلال او امن نواله می مجلسا هم چما مقبولی مجلسا بکن و می ای اجتماع الله ذوالجلال جل علا شانه یک مرحومی اجتماعی بکن و تی رحمت شائسته و لائق و قابلی اجتماع و نندگ و مجلسی بکن و می جدا بودا چه ای دیوان و پادایه گا این مجلس آباد خالق ذوالجلال یک معصوم و محفوظی پادایه گی بکند که آینده زندگی لمحات و ساعتانی تها چه گناها چه فسقا فجورا چه فسقه و بدی مجلسانی شرکت طرفا پادانی حرکت دیگا خالق ذوالجلال میں تمام آزا و جوارها چهر پیم گناها معصوم و پاک و محفوظ بدار بلا من آیا بکمالی کشفت دو جاب جمالی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم قرآن مجید مقدسی سوره بنام سوره بقره و غالبا دومی سی پاره قرآن مجید یک آیه کریمه شما دیماوانک بود اللہ ذوالجلال جل علا شان و مارا قرآن وانگو همیشه قرآن گوشدارگو قرآنی مجلسان تهم نندگو قرآن فهمگو ایسر عمل کنگو توفیق عطا بود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی قرآن ہنچی سرمایہ و دولتی ہر کسی آکھ اللہ قرآن دولت و ثروت نصیب گتا اور یعنی قرآن علم و قرآن وانگ و زانگ و فہمگ توفیق عطا کتا اور یہ فرزندی قرآن وانگ نصیب کتا و پدا ہم آئی وطا غنی و ثروت مند و سیت و غنی و مستغنی مزان پدا ہم وطا محتاج بزان احساس کم تری بکن اور آئی بزان مسلمانی نہیں چمہ جماعت نہیں فرمانی قرآن ہنچی ثروت و سرمائی کہ اگر یک گدائی بینوائی کہ آئی منزلتها شام شب ہم نیستی از لحاظ مادیات دنیا دولت و ثروتا ولی ای ثروت و دولت ایک نعمت قرآن آئی لوگتها موجود ہیں آئی در حقیقت دنیا پادشاہی آئی منزلتها موجود ہیں و اگر هفت اقلیم شاہنشاہ و پادشاہ قشق بھی دنیا تو کا و آئی منزلتها قرآن تلاوت لی قرآن نعمت قرآن کو اعلان فرمائیں فرمائیں تی مردمان شمع خیالا صحابہ ایک روچی صحبہ نماز آران واجہا مسجد نبویہ نماز ادا فرمائیں تو دیمی تر صحابہ طرفا مجھتی اوونی صحابیہ شمع خیالا یک مردی صحبہ چوتی لوگا پاد بیئے تو ادا منی پشتا نماز بکن صحبہ نماز ادا بکن فرضا فجر گا و چدا در کپی راحت و آسودہ نہ زہمی کو پگا بکن نہ دوری ملکیہ برو بلکہ ادا بطحان برو کسانی کہ مدینہ رفتگا برا آیا من نشاندی کنو کہ بطحان کجا حد دے مسجد غمامہ شما دیستہ واجہا مدینہ یا مسجد غمامہ ہما جا کے واجہ عید وانگ نماز ہوتا نماز عید جاگہ ہوتا مسجد غمامہ پشت طرف آہنو سرکی ہمیں سرکی پاٹکانی چیرا یا کوری یہ چھ مدینہ طیبہ تقریباً جنوبی جانب پامید ردبیک آزمانہ شیش بطحان گوشت وادی بطحان و عقیق کور ہما ہند کہ شما کسانی اگر رفتگی مساجد سبعیا یا مساجد خمسہ گوشاں یا سبعیش گوشاں پنچ و ہفت مسجدہ ہما دیم یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باک معروف انتو چاہت ہما حدود تہا آدم کور گزی اشی وادی عقیق ہیں منظور شئے کہ نزدیک انچہ مدینہ یا دوری مسافتی نہیں پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ آیا شمارہ یہ حبر ایمن صحابیان دوست نبی کے سباہ ایت نماز بکنی من پوشتا اور راحت و آسودہ بروی بی زحمتا یہ وادی عقیقہ یا وادی بطحانہ ہمیں نزدیکین قورانی توکا شمارا دو ڈاچی آپسین و آمادین و تیارین و پزورین مزکو ہندے مفت بی زحمتا مجانی راحت برسی تو شمارا دیگ ببا محارش کنی تو لوگش بیاری تو شمی ببا ایا شمارا ای حبر کہیں کہ وحشی نبی دوستی نبی صحابہ عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کس ہے یہ برواشی خوشتر مال آروچی دوستاکتر مالت محبوب ترین مالت ارزش کو وجه هر کس که چه ما اشان میکه دنشتنی هر کس ای حبر واشی میکه چه مالا یه تو آسوده گا برسی. نبی علیه السلام فرمائیں بچاری ہم تو شما دنیا ای ظاهری مالا ای پہ مزن فائده پہ ہمی بی ای آسانی برسی بزانید که اگر شما ادائی مسجد آمنی گا نماز رند بنندی و دو آیت قرآن یاد بگیری دو آیت قرآن گا بانید اشانی دینی منفعت و فائده آخرتی چه آد دنیایی دو هشتر فائده که مزنی فائده شمی نظر دو داچی فائده یا به هزار هم مرتبه دیماتری منفعت و فائده. ما شما فکر کنید که همین مروچی مارا یکی وعده بدن که او دا تا ای سرک سرا شما را یاد داچی رسی مفتا و دا بحر بوگه داچی نیمی رسی چارکی رسی باریم اللہ که بندی میدان کنی یا نا بل پر قرآن وانگا دین مجلس شرکت کنگا قرآن گوشدارگا واز گوشدارگا دین مسلحان گوشدارگا ہم باری مارا ہمی شوق دلا پیدا بھی مارا حال برسی پلان جا عالمی حتا مولوی حتا واز بھی تبلیغ بھی دینی مکتبی پچھے مدرسی پچھے چوکان قرآن وانینا بچاری میں دلان تو کہا ہمی اندازہ کہ دنیای حبران رغبت پیدا بھی دین تہا ہم ہمی رغبت میں دلان تو کا پیدا بھی دین بارے یا نا اگر ہمی پہ میں رغبت ہاں گروہ واقعا خوشحال بھی بھی مسلمانی ایک الحمدللہ ایمان بزان کامل و ایمان اثر خوبی میں دلانتا ہاں اگر نہ دنیا کار بارے آپ ام دل گشتر رغبت کن تو تکشی دنیای فائدہ یا چند کران نوید بھی چند ذر امید بھی یک چند کیلو برنج و دان و شکر چند پیسے امید بھی ما چنچکے دوری رہان روی و اگر چنچو شرط و شرائط میں سرائر بکنن چه اندازہ ما کوشش کنے زیمن سبت احوالا اتفاقا سرون کب یک پیر زن تقریبا نزدیک به 70-80 ساله گندو تازه عکسی گرفته یا حتی منت سماجت کن که آیا سجل بده و نتیجتا فهمک بود که همین پولی مثل این که باز جگه به 60 سال به بالا دیم پیر مرد و پیر زنان قرارم بده تو باز جگه دیگه بوده چونش یا سجل نبوده گوشته که سجل عکسدار بایدیم بیاره. حالا که ما شما عشقتا قدیم هم ہوا ای اکسا ای کاربارا ای زمانه گا ما ای پوست رنگ کتا گا عادت دار کتا گا بلو هادا شما دیتا گا که اکس گرگ مردمان نظرتا ها کمو که بدین حبریا مخصوصا تا جنین اکس گرگ و اکاس دیمه براگ و شهرستان ها براگ و اکس گرگ هر کسی بگندی نامحرم بگندی ایشی و تا همی هنگا ما شما زشت و ای فهمتا بله بچا پی یک 300 تومنیا یک ماهی خاطرا یک پیر زن 70 ساله چوتی شهر ملکا بلند بی تا چهبار شهر رو عکس هم گیری منت سماجت هم که کار دنبال گیری زن که اگر این تکلیف و زحمت ها من برداشت مکنو این 300 تومن من پش کب و یه هربک دین باره بی همی پیر زن ماتانا همی پیر مردی فتانا و جهانا سرورانا وقتی که بگشه که واجه تو بیا کلمه یا با واجه من نوکی زن مسلمان با ما دیره الحمدلله مسلمانو یا که نمازی نزان کلمه نزان دپی بیا یک دو بر بوشمش واجه پیرین که پود رام اگه نبی نه پیرین که پود رام ای بیش ما زورا کی عمر همچو پیر بوتا میدب نو نشته همی پیما این حبران که گند ای حبران نشانگر چی هست؟ ای حبران نشان بی توجهی و بی محبتی بی علاقهی نسبت به دین هست که ما دین اهمیت درک نکن و چمی جهتا که ما را به دین رغبت نی ما بشه می چوک سور دیوانا واز کنک ببی واز چیه؟ خدا نکرده بازی مثال جنوکشی زنید بابا پرسی زن مرده گی حبری که ملا واز بکن ای و شادی، ای شادی، گلی، خوشی، ایتا باید چنگ بی، رباب بی، تنبورک بی، سرود بی، شاعر بی، قوالی بی. افسوس برای مسلمانا که لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه هموانی تو وطا مسلمان زا بل الله قرآن آواز بلند که نگاوت دیوان تو کا الله رسول پیغمبر پیغامانی رسی نگاوت دیوان تو کا براوت آر بزان این پیمین تصور مردم بوتی مسلمانیا ماتم و پرس بداری که آ مسلمان نهی خدا دربارا حتما آی قلب تها نفاق اثر کتا منافقت آی قلب تو که موجود الله ذو الجلال جل علا شان و بوتی فضل و عنایتا مارا جمیع امت مسلمیا تمام مسلمین دنیایا از کفر و شرک و نفاق و منافقی پاک بداری و همه قلبانا به ایمان و قرآن سیقلا چو آدین کا منور روشنا بکن و ایمان خالص توحید خالص مارا نصیب بکن. زی نسیم جان فضایا تن مرد زنده گردد، ز کدام باغی ای گل که چنین خوش است بوید. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بهمی جهت هم وقتی که ما دیگه وقتا مارگوشی مارا فرصت نی که ما واز گوش داریم، یہ فرصت مار نی که ما جزا دستا کنی قرآن برین بوانی، میں عمر مزنی، ما پیری، ما جوانی، مارا ایال ها، فلانکار ها، روزگار ها، او مجلسان دیگه وقتا میں دیوان ما یا جمع نبی یا سورا جمع بی یا پرسا جمع بی، پرسان دیوانا چه غیبتا پر رن و چه یا چه موت کا زارا بدبختیا پر رن، یا اینکه سورانی مجلس دیوانا به شعر و شاعر و تنبورا و سازا سرگرم ہیں اور دینا من تو کجا وقت یاد گری، قرآن کدی یاد گری، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبران کدی یاد گری. در نتیجه همه بی تفاوتی، بی محبتی، بی توجهیه که ما واقعا چوت دینا ناآشنایی و گذشته از دوستا که ما را ای حبر بگوشی، من از درد دل شماره گوشگون، از ناراحتی قلب شماره گوشگون که مباد ای پیم ببودتی، نباد ای رول ببودتی، ولی دشمن ای چیزا فهمگ و احساس کنگ و پی برگین که ای قوم، ای ملت، ای مردم، ای بلوچ، ای مسلمان، ای حنفی مذهب، ای اهل سنت والجماعت، ای پیمارا گنده که ما نسبت بود دینا چو بی حب و بی محبتی، حتی اوت کلمه یا پشری زانت نکنی، لا اله الا الله محمد رسول الله، بجای شما شاد اشکنید و هم فکر کنی صدهای گندی لا اله ان الله وانا الا الله وانا، کلمش انگا صحیح نهی، من بوت گوشان اشکتا، من جنده، من شمه مذهب غیر مذهبان، یا حتی من شگان جتا، من شگان جتا، نه که به شگان دولا بل مزاتا مقصد شگانه، به شگان رنگش نباشته منا، آپ ام تک آتک شگان جنگی بی بی، کشمه مردم بچا ای دولا چپه این مردم ها، هیچ قابلیتش نید دین حفت کا نزانه، تو باش کو حیرواهی، آواز تو کا وحال دے گے لہجے تہا گوشتش بل منظانو مقصد دشمن مقصد چی ہے برکنگا چی ہیں شاد باش شگان جنگی ہیں. ہمی چند وقت پیش یہ غیر مذہبی میشم مذہب مردم نہیں منگوشی کہ فلانی ای اطراف وقت مردم رو ای دشتیاری ای ملکان ای اطراف مردم اصلا ہمو دین ہمو ضروری چیز ہم نظانے گا نما چی بگشی چوتی شرمندگی ها، چوتی سبوکی ها، چی جواب بده؟ آخر به ناچاری ما دفاق کتا میار ہوتی سرا لڈتا موشتا و علت اشیئے مردم شر رہا علت ہمشیئے کہ میں تو کا انگا عالم، قرآن وانوک، دین وانوک، طلبہ، عالم میں تو کا کم میں و ای عالم نرسگا انگا به تمامی جاگہ ہاں تبلیغ بکنا. بله حقیقتا ما شما ودموتی وقتی که باوت ودموت نیندی خود به خود نیندی و تی ایبان باید بفهمی بسنجی وان علاج کش شب کنی. ما شما وقت نفهمگی دیگران شما عملانا خوب کنترول کنگن چم دارگن ما شما چپیم رفتار کنی، ما شما به این مسلمانی نام چیرا چی کارهایی کنگی آم شما کاران چارگن، چم شما اختلافا دشمنا فائده رسی، چه میشمه با همه دشمنی ها دشمن ها فایده رسی، چه میشمه بیدینی ها دشمن ها فایده رسی، گره کن هرچی ما شما چود دین ها دور ببین گمراهی طرف ها بروین دشمن گشته گره بی شاده هی، شیطان هنچو شاده هی گره کن، خدا نارضاوی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک قلب مبارک عزیت و ناراحت بی آزار بی. لحاظا شما را به خدا کم از کم اگر دی وقت و فرصت نرسی تعهد بکنید عهد ببندید گو خدا که اگر شما اوتی چوکان سور کنید همه پی ما شما را اوتی پس کشگی گند همه پی شما را اوتی برنج گرادگی گند بجایشی که شیطان یا بیار دیوان تو گا گو تنبوره گا و شیطانی لعنتا اوتی سرا بگوارینی خدای لعنتا اوتی سرا بیاری کم از کم تعهد بده ایک آینده اصلا شهر و شعری دهل بسات و چتر پیچه یکر دور دهی ولا اقل ای خرجی کشیتی چار مسلمان بلوتانه تو عالمی بلوتانه که دینی گفتگو کنه تاک شما دینی مذهبی سطح معلومات بالاتر برو تو دینا بهتر بفهم واجه ها دو ساعت قریب دو ساعت ده دقیقه کم در فرمایش بیان کو مولانا محمد نور صاحب و هجرت واقعی بیان فرمائیں و هیچ مقدار باری من و شما فهمت هم که این هجرت نبی اکرم علیه السلام بید گویا در بدری جلا وطنی ترک وطن ای قبول زحمت ای تمام مشکلات ایشان به چه خاطر تا پیغمبر علیه السلام متا و سامانی برتگتش رنبو بوتو رنده کپ که همه مالا و تیگه درگیجی طلبی حسدی وامی دینی حسدی مدینه گرگار رفت مکه پچه ویل کو مکه ای مصیبت پچه پیغمبر سری حتان های مبارک کفش مبارک پچه پرخون کنک بودتا احد میدان دندان مبارکی پچه خاطر شهید کنک بود صحابه جنینا بچه منظورا جنوزان بودتا آنی اطفال و چوکان عزیزیم بچه منظورا یتیم بودتا خدای نبی راه سرا کنتک و شنک و گندگی بچه خاطر ایرکنک بود نبی گرت مبارک گردن مبارک تاها چادر و چلک بچه خاطر تاب دیگ بود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچه خاطرہ آئی حل مٹھو کو مشت جنگ بو تیلانگ دیگ بو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچه خاطرہ عشقرانی سر واپی نگ بوتا حضرت عمار ابن یاسر حضرت یاسر اشان پچی گرم کتگی زرحانی آهینی پوشاکو آهینی کمیسانی توک آخ داغ دیگ بودتو یہ کمیس آنی گورا مان لکو شک بودتن گورا دیگ بودتن بچه خاطر رسول علیہ السلام یروچی گزر فرمانی مکہ کوچیانی تہا گندی کے کفار مکہیا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یاسر آئی پیت و